なと思います。 大丈夫？大丈夫？उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। आज कुछ लोगों को बुलाया है मैंने, कुछ लोगों को बुलाया है देखने के लिए उनको। क्या कैसे तजर्बा क्या किसका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। नाम बिस्मिल्लाह قال الخالق بينكم بقين يوم الجمعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبيد الله الحناد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقول بينهما جی ہاں، تو جیسا کہ عام طریقہ ہے جمعہ کے دن دو خطبے ہوتے ہیں اور دونوں خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے، چلیں مجرد قعود ہوتا ہے، باقی اس کے لیے کوئی الگ سے دعا ہو ایسا نہیں ہے، چلیں۔ کیا جی؟ ہاں جمعہ ہی کے لیے، باقی عید کے سلسلے میں ایسا نہیں آتا ہے۔ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کس طرح سے دو خطبے ہوا کرتے تھے۔ کیا جی؟ نہیں نہیں، جمعہ کی بات ہے مولانا صاحب، جمعہ کی بات ہے۔ اب دیکھیے اس طرح کے میرے پاس تو ہے نہیں کہ کچھ بات ہے، لیکن جمعہ ہی کے بارے میں، عام کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا چیز؟ وہی میں نے کہیں روایت میں، کیا کچھ روایتوں میں ہے موجود باقاعدہ صراحت باقاعدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ میرے سامنے کلمہ کوئی طرح کا نہیں ہے، لیکن ہے جمعہ کے بارے میں رانی۔ آگے بھی دیکھیے روایت آ رہی ہے، پھر روایت آئے گی آگے۔ باب الاستماع الى الخطبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن ابي عبد الله الاغربي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم سبتا ثم تدالكا ثم بيرا جی، تو یہاں پر الاستماع للخطبہ کا باب ہے کہ خطبے کو غور سے سننا چاہیے، اور یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں تک کہ فرشتے بھی جو آتے ہیں، ڈیوٹی جن کی لگتی ہے، جو خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی آ کر کے استمعون ذکر اور خطبے کو سننے میں لگ جاتے ہیں، لہذا جن کے لیے خاص طور سے خطبہ ہو رہا ہو ان کو بھی خاص طور سے خطبہ اہتمام سے سننا چاہیے۔ امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور ویسے ہی بیٹھ کے اگر دو رکعت پڑھے، امام اس کو حکم دے سکتا ہے کھڑے ہو کر کے دو رکعت پڑھو، بلکہ دینا چاہیے حکم۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان فقال لا قال ثم ارجع۔ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں مشغول تھے، جمعہ کا دن تھا، فرمایا آپ نے اصلیتا یا فلان، نماز پڑھ لیا آپ نے؟ مسجد میں آیا اصلیتا، پڑھ لیا آپ نے کہ نہیں پڑھی؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں، قال قم فرجع، کھڑے ہو پڑھو دو رکعت، کھڑے ہو کر کے دو رکعت پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا، معلوم ہوا دوران خطبہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے دو رکعت پڑھنا چاہیے۔ اگلا باب پڑھ لیں، ذرا سا اگلا باب بھی ہو جائے اسی طرح کا۔ باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، تو اگر کوئی دوران خطبہ آتا ہے تو دو ہلکی رکعت اسے پڑھنا چاہیے، اگر کوئی دوران خطبہ آتا ہے تو دو ہلکی رکعت اسے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی آدمی بیٹھے۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين۔ جی، تو ایک آدمی داخل ہوئے، وہی اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، فرمایا نقم فصلے رکھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے دو رکعت صلات ادا کرو۔ تو ان جو روایت آپ کے ساتھ دونوں ذکر کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوران خطبہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے دو رکعت ادا کرنا چاہیے، دو رکعت ادا کرنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے، جسے آپ کیا کہتے ہیں تحیت المسجد کی۔ آپ نے عام حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، لہذا خطبے کے دوران بھی اگر کوئی آیا اور بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسے حکم دیا کھڑے ہو اور دو رکعت نماز ادا کرو. اب کچھ حضرات ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے خطبے کے سننے کا غور سے, خطبے کو غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے, لہذا اس دوران کسی اور چیز میں مشغول ہونا یہ اس کے حکم کے منافی ہے. خطبے کو غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی اس سے پہلے بابا الاستماع الى الخطبہ, خطبے کو غور سے سننا چاہیے. لہذا اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے تو گویا کہ سفر کی مخالفت کر رہا ہے. اس چیز کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوران خطبہ آتا ہے دو رکعت وعدہ نہیں کرے گا. اب مسئلہ کی جو روایات آپ کے سامنے, ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ خاص واقعہ ہے, قصۃ عین لا عموم لها, ایک خاص واقعہ ہے, اس کو آپ عموم پر محمول نہیں کریں گے کہ ہر ایک کے لیے آپ عام کر دیں اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس کی وجہ بھی یہ غریب آدمی تھے, فقیر آدمی تھے, کپڑا بھی ایسے پہنے ہوئے تھے پھٹا پرانا, تو آپ نے ان کو حکم دیا تھا دو رکعت ادا کرنے کا تاکہ لوگ دیکھیں ان کو, سنت ادا کریں گے تو لوگ دیکھیں گے سب ان کو, اور اس کے بعد لوگ ان پر کیا کریں گے, صدقہ کریں گے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کھڑے ہونے کا. خیر اس طرح کی روایت بھی بہرحال ایک آتی ہے, اس طرح کی روایت بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب آئے مسجد میں داخل ہوئے اور اس طرح کی حیات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں, ان کے اوپر صدقہ کریں, حکم بھی دیا تھا آپ نے. اس کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح توجہ کر دی کہ آپ نے علت وہاں پر کیا تھی, غریب تھے, محتاج تھے اور پھٹی پرانی حیات میں تھے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ کیا اس طرح سے آپ کسی کو صدقہ کرانا ہو کسی کے اوپر تو اس آدمی کو حکم دے سکتے ہیں کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھ لو, قرآن خطبہ نہیں دے سکتے انہوں نے صاحب, چلو کم سے اتنا تو مان لو, دے سکتے نہیں دے سکتے, تو کہیں گے نا یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اگر علت وہاں پر تھی کہ لوگ دیکھیں ان کو تو یہ سبب اگر کہیں پایا جائے اس کی وجہ سے اگر آپ حکم دے کسی کو دو رکعت ادا کرنے کا تو آپ کہیں صحیح یا نہیں صحیح, تو کہیں گے پھر بھی یہ نہیں صحیح ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے جو تعلیم کرنا پڑے. حالانکہ دیگر روایات موجود ہیں صریح اس طرح کی ہے, صحیح مسلم کے اندر دیکھے روایت ہے. فرمایا تھا آپ نے ان صاحب سے قوم فرقع رکعتین فرقع رکعتین جو مولانا صاحب فرقع ہما کر لیجیے, لفظ جو ہے فرقع ہما و تجوز فیہما, قوم فرقع ہما و تجوز فیہما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما, جيم پہلے زا آخر میں, وليتجوز فيهما. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے حکم دیا کھڑے ہو کر کے دو رکعت ادا کرو, اور فرمایا آپ نے ذرا سا اختصار کے ساتھ, خطبہ ہو رہا ہو تو بہت لمبی صلاح نہیں ادا کریں گے دو رکعت, مختصر سی دو رکعت ادا کر کے اور بیٹھ کے خطبہ سنیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک عام حکم دیا, غلطی ان صاحب سے ہوئی تھی, آ کر کے سیدھے بیٹھ گئے تھے, لہٰذا فرمایا آپ نے جب کوئی آئے جمعہ کے دن اور امام خطبے میں مشغول ہو تو دو رکعت پڑھ لے اختصار کے ساتھ پڑھے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے صاحب, ہے کہ گنجائش تعبیر کی؟ اسی موقع صاحب فرمایا تھا آپ نے, چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ نے کہا ہے ھذا نص لا يتطرق الیہ التاویل, ھذا نص لا يتطرق الیہ التاویل ولا اظن عالما یبلغه ھذا اللفظ ولا اظن عالما یبلغه ھذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. کر بالکل یہ نص ہے جس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی عالم کو یہ لفظ پہنچے گا اور اس کو وہ صحیح بھی سمجھے گا اس کا اس کی مخالفت کرے اور کہہ نہیں پڑ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کسی عالم کو, اگر کسی عالم نے منع کیا ہے تو یا تو اس کے بعد یہ لفظ نہیں ہوگا یا لفظ ہوگا تو اس کی صحت کا وقائل نہیں رہا ہوگا, لیکن یہ لفظ پہنچے اور اس کو صحیح تصور کرتا ہو اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کرو کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, ناممکنات میں سے کہ میں نہیں سمجھتا اس طرح سے. تو اس تفصیل سے معلوم ہوا آپ کو کہ اگر کوئی دوران خطبہ آتا ہے تو اسے دو رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے, بغیر دو رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے. بتایا انہوں نے تھوڑا سا میں نے درمیان میں اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے چلیں بابو. کیا جی دوران دوران اذان؟ کیا دوران اذان؟ اس وقت آئے تو اذان کا جواب دینا موقت ہے یا خطبہ سننا موقت ہے؟ ان دونوں فیصلہ کر لیجیے آپ. اذان کا جواب دینا زیادہ موقت ہے یا خطبے کو سننا زیادہ موقت ہے؟ تو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی مشغول ہو, خطبہ کو چھوٹے کے نہیں چھوٹے گا. اگر آپ ابھی کیا کریں گے, کھڑے ہو کر کے جواب دیں گے, کھڑے ہو کر کیا کریں گے بھیا؟ جواب دیں گے تو آگے خطبہ سننا متاثر ہوگا نہیں ہوگا آپ کا؟ ہوگا. اور اگر ابھی آپ شروع کر دیتے ہیں دو رکعت تو یہ اذان کا جواب متاثر ہوگا, خطبہ یا تو متاثر نہیں ہوگا یا تو ہوگا تو کم ہوگا. تب دیکھیں آپ کون سا زیادہ موقع ہے, اذان کا جواب دینا زیادہ موقع ہے یا خطبہ سننا زیادہ موقع ہے؟ لہذا خطبہ سننا یہ زیادہ موقع ہے, اس کا اہتمام کریں آپ. ٹھیک ہے کہ خطبہ سننے کے لیے جتنا وقت آپ کو مل سکے اس کی رعایت کریں آپ. چلیں قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن خالد بن حارث وعن يونس وعن يونس ٹھیک ہے وعن يونس وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك القراء هلك الشاو فدعو الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. جی بتائیں کچھ کہہ رہے درمیان میں آپ. کیا جی کیا کر گئے؟ اچھا کوئی اور سوال آپ کو مسئلہ اسی تعلق سے؟ جی صحیح ہے, کوئی چیز اعتماد کے لیے ہو, لاٹھی ہو, تلوار ہو, کوئی چیز ہو جس بٹے کے لگا کے آدمی رکھے. کیا جی ہے تو مولانا سر سب میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی جس پر ٹیگ لگاتے تھے, سب میرے ذہن میں نہیں ہے رہا, لیکن اس طرح کی چیز. کیا جی اگر کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہونا سر, لیکن اس طرح بہرا دیکھنا پڑے گا یا دلائی کر بھول جاؤں میں. تو تو اگلی روایت جو پڑھی آپ نے رفع الیدین فی الخطبہ, خطبے کے دوران رفع الیدین کرنا, کون سا رفع الیدین؟ نہیں ایسا رفع الیدین مولانا صاحب, یہ مراد نہیں ہے. خطبے کے دوران کسی دعا کا مسئلہ ہے تو خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر کے دعا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے مشغول تھے, جمعہ کا دن تھا, اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول حلق القرا, یہ جو جانور ہیں یہ سب کے سب ہلاک ہو رہے ہیں. قرا کہتے ہیں گھوڑا گدھا خچر, جس طرح کے جانور ہوتے ہیں انہیں قرا کہا جاتا ہے. تو یہ جانور سب ہلاک ہو رہے ہیں, حلق الشو بکریاں ساری مر رہی ہیں, فدع اللہ ان یسقینا, لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیراب کرے, بارش ہو. ساری چل رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی اور گھاس کو چرنے کے جانوروں کا نہیں تھا, تو سب تباہ برباد ہو رہے تھے. فمد یدیہ ودعا, آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ کون سا موقع تھا؟ خطبہ. معلوم ہوا اس سے کہ دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا صحیح اور درست ہے, لیکن کون سی دعا ہاتھ اٹھا کے دوران خطبہ کریں گے اس کے لیے ذرا سا انتظار کر لیں. استسقاء کے ابواب کا, استسقاء کے ابواب میں دوبارہ یہ حدیث آئے گی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے الفاظ کے ساتھ, وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ کون سی دعا ہے جس میں جمعہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور کن دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہاتھ اٹھانا تو الگ ہے, وہ تو ہاتھ اٹھانا الگ ہے, اور یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے تبلیغ کرنا انداز ہوتا ہے.